program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 21 kwietnia, minęła 23. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Obserwatorzy OBWE w bastionie prorosyjskich separatystów w Słowiańsku są już po pierwszych rozmowach. Co najmniej 200 cywilów zginęło, ponad 400 zostało rannych podczas czystek w Sudanie Południowym. Marzenie polskich pilotów może się spełnić. MON chce kupić najnowocześniejsze myśliwce świata. Misja OBWE jest już w opanowanym przez prorosyjskich separatystów w Słowiańsku we wschodniej Ukrainie. Międzynarodowym obserwatorom, którzy mają nadzorować porozumienie z Genewy, udało się ostatecznie wjechać do miasta. Wiadomo, że po raz pierwszy spotkali się z samozwańczym merem Wiaczesławem Ponomariowem. Lider separatystów oświadczył, że nie były to negocjacje, ale rozmowa i każdy przedstawił swoje stanowiska. Misja OBWE ma wyjaśnić okoliczności niedzielnej strzelaniny, w wyniku której zginęły 3 osoby, a kolejne 3 zostały ranne. Wczoraj nad ranem na jednym z punktów kontrolnych doszło do wymiany ognia między prorosyjską samoobroną a nieznanymi sprawcami. MSZ Rosji oskarżył o atak ukraiński prawy sektor. Z kolei według władz w Kijowie była to prowokacja. Misja OBWE na Ukrainie ma nadzorować wprowadzenie w życie porozumienia z Genewy, który zakłada deeskalację konfliktu. Masakra cywilów w Sudanie Południowym. Kilkaset osób zginęło w walkach etnicznych, podaje ONZ. Do zabójstw doszło w ostatnich dniach na północy kraju. O szczegółach Rafał Motryk. Według członków ONZ-owskiej misji w Sudanie Południowym ofiarami były osoby nienależące do ludu Nuerów. Antyrządowi rebelianci zaatakowali ich w szpitalu, w meczecie i w kościele. Ofiarami padli też Nuerowie, którzy nie wspierali otwarcie ataków ekstremistów. Zabójstwom towarzyszyła propaganda nienawiści. Jedna z lokalnych stacji radiowych nawoływała do gwałtów. Walki na tle politycznym i etnicznym trwają od grudnia. Jest mi trudno sobie wyobrazić, że my jako ludzie jesteśmy zdolni do takich okropieństw. Przemoc musi się skończyć. Pokój i bezpieczeństwo powinny wrócić do Sudanu Południowego. Mówił wcześniej jeden z dyrektorów Funduszu Ludnościowego ONZ Mabingwe Ngom, który odwiedził obóz dla uchodźców. Według szacunków w ostatnich miesiącach w obawie o własne bezpieczeństwo swe domy opuściło prawie 1 milion mieszkańców Sudanu Południowego. Rafał Motryuk, Polskie Radio. MON kupi najnowocześniejsze samoloty świata. Myśliwce 5. generacji F-35 w ciągu dekady mogą znaleźć się na wyposażeniu polskiej armii, choć na razie resort obrony szczegółów nie ujawnia. Agnieszka Drążkiewicz. Myśliwce. F-35 to najwyższa półka spośród samolotów wielozadaniowych. Marzą o nich piloci na całym świecie. Są to samoloty 5. generacji i one mają znacznie więcej możliwości, znacznie więcej zdolności. Mówi szef MON Tomasz Siemoniak. Minister dodaje od razu, że na razie żadne wiążące decyzje w tej sprawie nie zapadły. Będziemy to analizowali i w ciągu najbliższych lat Polska podejmie decyzję, w jaki sposób budować w dalszym ciągu swoje siły powietrzne. Z pewnością trzeba będzie przeanalizować cenę. Tadeusz Wróbel z magazynu Polska Zbrojna mówi, że to bardzo drogie myśliwce. Ceny pierwszych samolotów przekraczały 200 milionów dolarów za egzemplarz. Jeżeli ruszy już pełna seryjna produkcja tych maszyn, to koszt jednostkowy takiego samolotu to będzie około 80-90 milionów dolarów. Do tego system i uzbrojenie. Eksperci szacują, że taki kontrakt pochłonie około 10 miliardów dolarów. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Najpierw był pościg, a potem do Wisły z mostu spadł angielski piętrowy autobus. To najbardziej efektowna scena filmu Kick z udziałem bollywoodzkich gwiazdorów, który od kilku dni w stolicy kręci grupa indyjskich filmowców. W przygotowaniu sceny na Moście Gdańskim brali udział polscy kaskaderzy. Marek Sołek, koordynator kaskaderów. Oglądaliśmy autobus Double Decker, który był jednym z głównych rekwizytów w tym filmie. Przebijał się przez barierki na Moście Gdańskim i wpadał do Wisły. Kaskaderzy nie zawsze są tymi gwiazdami, że tak powiem. Dzisiaj gwiazdą był autobus. My byliśmy w zapleczu inżynierami, że tak powiem, technicznymi. Ludźmi, którzy ten autobus w odpowiedni sposób, za pomocą odpowiednich technik, bezpiecznie i precyzyjnie wrzucą do Wisły. Bardzo fajnie. Autobus spadł do Wisły. Rzeczywiście był poprzedzony takimi długimi przygotowaniami. Ten moment wyczekiwania, kiedy będzie spadał, ponieważ byliśmy na planie filmowym, więc mieliśmy możliwość słuchania tych wszystkich poleceń. Rzeczywiście to było wszystko przygotowane i przez barierki spadał. Na sekundę zawisł, a potem się przetoczył i wpadł do rzeki. Bollywoodscy filmowcy w autobusie umieścili manekina i kamery, usunęli za to silnik i wszystko, co mogłoby zanieczyścić Wisłę. Upadek trwał 2,5 sekundy. To była ostatnia scena akcji kręcona w Warszawie. Nie będzie więc już zamkniętych ulic w centrum i dokuczliwych objazdów w godzinach szczytu. To był serwis Trójki. Jutro deszcz na zachodzie i południu, lokalnie możliwe burze. Nad ranem od 8 do 10 stopni, w ciągu dnia najcieplej na Mazowszu 23 stopnie, na południu 21, nad samym morzem 15. Trójka. Program trzeci. Minęła godzina 23.05, ponownie kłania się Państwu Jerzy Sosnowski. LBS, czyli Literackie Biuro Śledcze, nadaje. Thank you. Przypominam, że w dzisiejszym Literackim Biurze Śledczym zajmujemy się filologią lub filoologią, albo zgoła filoologią, czyli badaniami interdyscyplinarnymi zajmującymi się literaturą i jajami zarazem. Oolog nasz udał się do biblioteki z detektorem wyszukującym jaja w książkach i w sposób zaszyfrowany, nie chcąc budzić licha, donosi nam o książkach, w których te wzmianki o jajach znalazł. I zaszyfrowany jego tekst, który się rozstaliśmy przed 23, brzmiał: nie była to para dobrana wspaniale, lecz życie się toczy jak chce, nie dla nich salony, konfetti i bale, czy było im dobrze, czy źle. Niech dopowie jeszcze coś detektyw Przemysław Czapliński. Niektóre poszły z mężami na zesłanie po przegranym powstaniu styczniowym. Inne zostały w miastach, aby uczyć na pensjach i w szkołach. Jeszcze inne wychodziły za mąż i wyjeżdżały na wieś. Ich szlachecko-inteligenckie papiery na niewiele by się przydały, ale miejskie panny, głęboko przejęte pozytywistycznymi ideami pożytku, potrafiły przełamać poczucie wstrętu i uczyć się dojenia krów, nasadzania kur czy wymacywania jajek. To dzięki nim ich córki gotowe były do przeprowadzenia rewolucji. I od dłuższego czasu czeka na połączenie pan Artur z Poznania. Halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Cóż to za książka? Noce i dnie. Tak, autorka. Pani Dąbrowska. Tak, Maria. Jest. Maria Dąbrowska, Noce i dnie. Serdecznie gratuluję. To o tę książkę chodziło. Pamięta pan, w którym momencie jest jakaś wzmianka o jajach w tej książce? Nie za bardzo w tej chwili. Mnie ta druga podpowiedź o Morzu Błota. Aha. Wokół domu naprowadziła od razu, ale pierwsza podpowiedź jeszcze mi nie dała jasności w temacie, że tak powiem. Ale... A gdzie ja to nie pamiętam w tej chwili. Zaraz to się wyjaśni, ale tymczasem serdecznie panu gratuluję i jeszcze ciągle świątecznie pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeśli chodzi o maile, najszybciej pan Jacek z Pszowa przysłał do nas poprawną odpowiedź, że to właśnie Noce i dnie Dąbrowski. Detektor, dlaczego oologa był tutaj wyjątkowo czuły, bo właśnie wychwycił zdanie następujące. To w tomie pierwszym jest. A Ludwiczka nauczyła panią Barbarę we właściwym czasie nasadzać kury, kaczki, perlice, sprawdzać jajka i chodzić koło kurcząt. Tak właśnie udało nam się czwarty komunikat zaszyfrowany oologa zdeszyfrować. Przypomnę, że muzycznie oprawia audycję arcytajny arcyradca Michał Nogaś, że pomagają nam detektywi Przemysław Czapliński i Jarosław Klejnocki, czyli profesor literatury pracujący na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz dyrektor Muzeum Literatury imienia Adama Mickiewicza w Warszawie. No i cóż, pora przejść do zaszyfrowanego komunikatu numer 5 o kolejnej książce, w której się jaja pojawiają. Ten komunikat numer 5 brzmi tak. Teraz tylko ja może zaznaczę, na którym mailu, że od tego oto maila zaczynam oczekiwać odpowiedzi na zagadkę numer 5. Jeszcze chwila cierpliwości, jeszcze chwila. No dobrze, to czytam. Zakazane kreacje, tajemne ingrediencje, konstelacje rupieci, ulic bocznych misteria, ogrodów potajemnych niedozwolone scjencje, pantofelka drobnego podła szarlataneria. Co to za książka? 2027 Trójek lub jerzy.sosnowski@polskieradio.pl. I lost my heart under the bridge to that little girl, so much to me, and now I'm home, and now I'm what I found, that blue-eyed girl. Zakazane kreacje, tajemne ingrediencje, konstelacje rupieci ulic bocznych misteria, ogrodów potajemnych, niedozwolone scjencje, pantofelka drobnego podła, szarlataneria. Co to za książka? Głos ma detektyw Przemysław Czapliński. Szalony ojciec, demiurg sklepowy, z jaj wylęgał ptaki jakby siłą mowy. Marzenia mieszał z tkanką organiczną, kreując istotę nie do końca śliczną. Gdy nikt nie wierzył, że wyjdzie co z tego, on życie powołał prawie z niczego. Do stwórcy wróciły powietrzne langusty, kolorowe z wierzchu i od środka puste. Więc nie jest to tajemniczy ogród Francis Hodgson Barnett. Głos ma teraz detektyw Jarosław Klejnocki. Jako ważni bohaterowie w umownym znaczeniu tych opowieści występują manekiny. Nie jest to zatem historia żółtej ciżemki. A co to jest? Pani Elżbieta z Warszawy do nas zadzwoniła. Halo? Dzień dobry. To są sklepy cynamonowe Bruno Schulza w rozdziale Ptaki. Tak, och, jak precyzyjnie pani to określiła. Tak jest. Właśnie tam ojciec sprowadza z Hamburga, Holandii i afrykańskich stacji zoologicznych zapłodnione jaja ptasie. Bardzo dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Gratuluję poprawnej odpowiedzi. Wszystkiego dobrego życzę. Ciągle jeszcze świątecznie. Jeśli chodzi o maile, to z kolei najszybciej w niesłychanym zupełnie tempie zareagowała pani Anna ze Świątnik Górnych. Czekam teraz na pani adres. Adres taki zwykły, żebyśmy mogli wysłać nagrody. Przypomnę, że naszymi nagrodami są w Literackim Biurze Śledczym książki z trójkowym znakiem jakości. No to odsapnijmy chwilę przy muzyce. Jak widoki zza pociągu szyb, zlewam się w jeden ciąg. To co wczoraj z tym, od czego minął rok. Mijam setki jednakowych miast, tuzin takich samych plaż. Gdzie mam usiąść, żeby wreszcie zostać sam? Więcej pytań, odpowiedzi mniej. W rytmie kół upływa las. Jadę szybciej, ale ciągle nie na czas. Choć dosiadasz się na parę chwil, żeby zostać cały dzień. Choć się kurczy przedział, oddalamy się. Kłamie pamięć, oszukuje słuch, mrużę oczy, syczy stal. Tyłem do kierunku wszystko widać w spak. Przepalają się żarówki gwiazd, wciąga nas tunelu zmrok. Po omacku szukam skraju twoich rąk. Proszę Państwa, pora na szósty zaszyfrowany komunikat naszego oologa, który w labiryntach biblioteki szuka książek z jajem. Kolejny jego komunikat brzmi mianowicie tak. Łąka w kwadraty czarne i białe, kiedyś gra w karty, a dziś szachmat. Blisko czy w dali, duże czy małe, wszystko na opak, splątany świat. Co to jest za książka? 22 i 7 trójek albo jerzy.sosnowski@polskieradio.pl. I want to be a forester, run. Łąka w kwadraty czarne i białe, kiedyś gra w karty, a dziś szachmat. Blisko czy w dali, duże czy małe, wszystko na opak splątany świat. Co to za książka? Podsuwa wątki pewne detektywistyczne detektyw Przemysław Czapliński. Postać zagadkowa, jakby tylko głowa, z całkiem małym ciałkiem, wypełnione białkiem. Cóż to jest za książka? Chciałbym, prawdę mówiąc, śledzić to, co się dzieje w internecie, w mailach, ale wtedy, w tym momencie, prawdę mówiąc, skrzynka pocztowa mi od nadmiaru chyba państwa maili, no prawdę mówiąc, oszalała w tej chwili. W związku z tym widzę, na razie wysypują mi się jakieś odpowiedzi dotyczące jeszcze zagadek wcześniejszych. Mam nadzieję, że dotrę w pewnej chwili do odpowiedzi poprawnych. Tymczasem niech dopowie coś jeszcze detektyw Przemysław Czapliński. Zna się na poezji i na trudnych słowach, Pericaples uwięzi, uwalnia w rozmowach. Często się przewraca, lecz powstać jej gorzej. Nikt go wtedy złożyć do kupy nie może. Już się wszystko wyjaśnia, poza państwa mailami, które na razie ciągle jeszcze są dla mnie niedostępne. Tymczasem niech ma głos detektyw Jarosław Klejnacki. Właśnie w tej książce pojawia się absurdalny wiersz pod słynnym tytułem Jabberwocky. Już prawie wszystko jasne. Zadzwonił do nas pan Jarosław z Lublina. Halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Co to za książka? Alicja po drugiej stronie lustra, Lewisa Carrolla. Tak jest, to właśnie Alicja, gdzie pewne słynne jajo występuje. Pamięta pan, jak się nazywa ono? Jak się nazywało, nie pamiętam. No, ze słynnego wierszyka Humpty Dumpty. A, tak, rzeczywiście, zgadza się. Serdecznie gratuluję i ciągle jeszcze świątecznie pozdrawiam, bo jeszcze ciągle mamy pół godziny danego poniedziałku. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo. Dziękuję, do usłyszenia. Kto najszybciej, jeśli chodzi o mail, odpowiedział na tę zagadkę, jest dla mnie w dalszym ciągu zagadką i jak tylko tę zagadkę rozwikłam, to państwu powiem tymczasem muzyka. She ate me up. Proszę Państwa, jestem właśnie w trakcie docierania do pierwszej poprawnej odpowiedzi na poprzednią zagadkę mailową, ponieważ udało mi się prawie już całkiem przewalczyć opór skrzynki, która nie wytrzymała Państwa intensywnej pracy epistolograficznej. Zakładam cały czas, że poprawną odpowiedzią jest Alicja po drugiej stronie lustra, a nie Alicja... O, jest! Alicja, a nie Alicja w Krainie Czarów, z czego by wynikało, że... chwila jeszcze na zorientowanie się, czy tutaj jestem odpowiedzialny, że to powiem głośno. Tak jest, pan Wojciech, nazwijmy go Wojciechem, Wojciechem B, był pierwszy o 23.24. A zatem do niego idzie nagroda za Alicję. No a teraz pora na kolejny komunikat o Loga, który zaszyfrowało to kolejną książkę z jajem za pomocą następującego czterowiersza. Dyć i słoneczko świeci, piękny to czas, kumie. Wietrzyk gędźbę uprawia smętną w czas posuchy, by ino ten, co czyta, pedział, że rozumie. W kręgu czasu jednakie wszystkich ludzi ruchy. Co to za książka? 2027 trójek lub jerzy.sosnowski@polskieradio.pl. Thank you. Życi, słoneczko świeci, piękny to czas skumie, wietrzyk gęćby uprawia smętną w czas posuchy, by ino ten, co czyta, pedział, że rozumie, w kręgu czasu jedynakie wszystkich ludzi ruchy. Co to za książka, głos ma detektyw Przemysław Czapliński. Według historycznych badań ostatni na ziemiach polskich proces o czary wytoczono kobiecie w drugiej połowie wieku XVIII. Jednakże nasze śledztwo wykazało, że procesy takie odbywały się również później. Dowodzi tego pewna powieść, bardzo szczegółowo opisująca życie wiejskiej społeczności u schyłku XIX wieku. Cóż to za książka? Dopowiada detektyw Jarosław Klejnocki. W tej powieści najważniejszą rolę w życiu mieszkańców pewnej wsi odgrywają pory roku. Zwracam uwagę, że mowa o powieści, więc nie jest to Wesele Stanisława Wyspiańskiego, jako żywo dramat, ale to w takim razie dopowie jeszcze coś detektyw Czapliński. Już tytuł tej powieści sygnalizuje, że wkraczamy do świata męskiego. W świecie tym kobieta nie ma nic poza własnym ciałem, a przy tym musi należeć do jednego mężczyzny. Powieść opisuje kobietę, która próbuje samodzielnie dysponować własnym ciałem, za co zostaje ukarana wykluczeniem ze wspólnoty. Wyrok nie przybiera postaci spalenia na stosie, ale reguły wykluczenia są te same. Kiedy będziecie czytać tę powieść, nie dajcie się zwieść opiniom, że mówi ona o życiu wiejskim, surowym, lecz sprawiedliwym. Ta powieść mogłaby nosić tytuł Jeszcze jedna czarownica. I zadzwoniła do nas w kontekście tych ostatnich zdań pana detektywa Czaplińskiego, nie zabrzmi to najlepiej, pani Joanna z Gdyni, halo. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór, co to za powieść? Chodzi o chłopów Władysława Reymonta. Tak jest, to chłopi Władysława Reymonta. Pamięta pani może scenę z pisankami? Wydaje mi się, że ma to coś wspólnego ze świętami, które właśnie się skończyły, ale pewna nie jestem. Tak jest i tam ta bohaterka, co do której Przemysław Czapliński, profesor Czapliński sugeruje, że to właściwie czarownica jest w tym świecie, czyli Jagna. Znowu się okazuje, że najpiękniej jajka krasi, bo tak to też. No to bardzo dobrze się składa. Tak? Bo pani też pięknie wychodzą, tak? Pisanki? Tak. I mam bardzo podobne nazwisko. O! To tego mi arcytajny arcyradca nie podszepnął. Serdecznie pozdrawiam, jeszcze ciągle świątecznie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo, dobranoc. Dziękuję bardzo, dobranoc. Dopowiem jeszcze, że mailowo najszybciej zareagował pan Jan z Poznania z cyferkami w adresie, gdyby pan mógł podesłać nam swój adres zwykły, żebyśmy mogli obojgu państwu wysłać nagrody pocztą. No to co, za chwilę kolejna zagadka. Jeszcze jedno może wyjaśnienie, bo jedna ze słuchaczek, ponieważ ja podałem godzinę, w której taką godzinę z minutą, kiedy przyszedł mail od zwycięzcy kolejnego wyścigu mailowego o rozwiązanie zagadki, jedna ze słuchaczek napisała, że ona o tej samej godzinie, o tej samej minucie wysłała mail i to święta prawda, tylko że w ciągu minuty przychodzi w tej chwili no po paręnaście, żeby nie powiedzieć, że po parędziesiąt odpowiedzi, czego zresztą skutkiem jest to, że ja w tej chwili na przykład w ogóle już nie widzę skrzynki mailowej, więc ostatnią zagadkę prawdopodobnie będziemy rozwiązywali na ślepo i na przykład jutro rano przekonam się, kto najszybciej zareagował, ale proszę się nie zrażać, może jednak się mi konto pocztowe namyśli, bo coś się zaczyna mi wyświetlać powolutku bardzo na ekranie. Jednak co literatura papierowa, to literatura, tam się nic nie zawiesza. Ostatnia zagadka dzisiejszego wieczoru, ostatni komunikat zeszyfrowany naszego oologa dotyczący utworu, w którym się pojawiło jajo, brzmi tak. Czerwony pierścionek i błękitne oczy, a może by trochę z autostrady zboczyć, popatrzeć na wierzby, krowiny i stóg, lecz baczność, bo śledzić cię może twój wróg. Co to za książka? 22 i 7 trójek lub należy wierzyć w internet jerzy.sosnowski@polskieradio.pl i jeszcze niech ozwie się detektyw Przemysław Czapliński. Muzyka. Ksiądz nie wołoduch, som całego jajka nie zi. To dziwne zdanie przeszło z powieści do anegdot rodzinnych, z powieści kryminalnej. Zachęceni tajemniczością tego zdania uruchamiamy śledztwo, by dowiedzieć się, dlaczego w księdza miałby zejść duch wołu. Co to za książka? Zatem 2027 trójek lub jerzy.sosnowski@polskieradio.pl. Czerwony pierścionek i błękitne oczy, a może by trochę z autostrady zboczyć, popatrzeć na wierzby, krowiny i stóg, lecz baczność, bo śledzić cię może twój wróg. Cóż to za książka? Głos ma detektyw Jarosław Klejnocki. Główna bohaterka, ze względu na specyficzną dietę swej mamusi, wciąż jeździ różnymi prowincjonalnymi opłotkami po mleko. Cóż to za książka, cóż to za książka? Patrzę, jakie są państwa propozycje. Na przykład nie jest to podróż za jeden uśmiech. To niech jeszcze dopowie coś detektyw Przemysław Czapliński. Wół to duże zwierzę. Jego duch czyni człowieka chciwym. Szukamy zatem złego ducha chciwości. Akcja Polska, lata 70. Do głównej bohaterki powieści przyjeżdża ciotka z Ameryki. 5 osób wsiada do samochodu i jedzie po całej Polsce, często zbaczając z głównej trasy, by wyszukać wioski, w których można kupić jajka i mleko. Wreszcie docieramy do rodzinnej wioski leżącej między Siedlcami i Wyszkowem. I tu odnajdujemy pierwszego ducha. Przedwojenna przyjaciółka ciotki ukryła gdzieś w wiosce złoto, zarobione prostytucją w czasie wojny u Niemców. Kiedy kończymy powieść, domyślamy się, że musi istnieć jakiś drugi duch. Złoto nie mogło przecież pochodzić z nierządu, bo nie w takiej walucie Niemcy płacili za cokolwiek w czasie wojny. Chodzi więc o innego ducha chciwości, który w czasie wojny wchodził w ludzi i popychał ich do grabienia złota z kieszeni innych niż niemieckie czy polskie. No i znów od dłuższego czasu czeka przy telefonie pani Barbara z Warszawy. Halo? Dzień dobry. Dobry wieczór. Cóż to za książka? Chodzi o Boczne drogi Janny Chmielewskiej. Tak jest, chodzi o Boczne drogi Janny Chmielewskiej. Serdecznie gratuluję. Pani wraca do tej książki czasem, czy to była jednorazowa lektura? Nie, bardzo lubię książki wszystkie z tej serii kryminalnej Janny Chmielewskiej, gdzie ona właściwie tak jakby sama występuje, aha, czy też podobna do niej osoba też ma różne przygody, także... Nie było to bardzo trudne pytanie. Trudne. Bardzo dziękuję, serdecznie gratuluję, tak czy tak. I jeszcze, ponieważ jeszcze 5 minut tego dnia jest lanego poniedziałku, to życzę wszystkiego dobrego. Wciąż świątecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Najszybciej z kolei zareagowała, jeśli chodzi o maile, pani Jowita z Gorzowa. W ten sposób 8 książek z jajem zostało przez państwa rozszyfrowanych. Ja powiem jeszcze, że jeśli chodzi o program muzyczny naszej audycji, to z najwyższej na profilu audycji z najwyższej półki znajdzie się playlista. A poza tym kłaniam się państwu, no bo pierwsze bardzo dziękuję detektywom, czyli Przemysławowi Taplińskiemu i Jarosławowi Klejnowskiemu za udział w naszej zabawie i kłaniam się państwu w imieniu autorów audycji, którymi byli Michał Jakubik, realizator, Michał Nogaś, arcytajny arcyradca, no i państwa uniżony sługa w dwóch rolach, oologa oraz prowadzącego audycję, Jerzy Sosnowski. Dobranoc. Get down with the bong bong.